اسی پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. امام قرطبی نے اس سورہ کریمہ کے 12 نام بتائے ہیں. سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ 12 نیمز ہے نا, کتنے؟ 12 نام. سورۃ الحمد, سورۃ الصلاۃ, ایک نام اس کا حمد ہے, دوسرے صلاۃ ہے, تیسرے ام الکتاب, ام القرآن, فاتحۃ الکتاب, القرآن العظیم, شفا, سبع مثانی, اساس, رقیہ, کافیہ, وافیہ. 12 نیمز. اس کا ایک نام ہے شفا. اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام بخاری بخاری شریف میں لائے ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, نبی کے کچھ صحابہ کے ساتھ وہ سفر میں تھے. ایک بستی میں انہوں نے قیام کیا, لیکن ان بستی والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. رات ہی میں اتفاق سے بستی کے چودھری کو کسی زہریلے جانور نے, مثلاً بچھو نے کاٹ لیا. کچھ لوگ آئے اور کہا کہ تم لوگ جو باہر سے آئے ہو, تم میں سے کیا کوئی زہریلے جانور کے کاٹنے کا منتر جانتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں لیکن ہم لوگ تم سے معاوضہ لیں گے, اس لیے کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی. کہا کہ ٹھیک ہے, چند بکریوں پر معاملہ طے ہوا. اور حضرت ابو سعید خدری خود آئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, جس سے وہ زہر اتر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ بکریاں لے کر پہنچے تو انہیں تردد ہوا کہ قرآن حکیم کے عوض میں یہ بکریاں لینا جائز ہے یا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے بھائی جائز ہے, اس میں میرا بھی حصہ نکالو. اس سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم شفا ہے, خاص طور سے یہ سورہ کریمہ جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غیر مسلم شخص کے اوپر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. غیر مسلم کے لیے بھی شفا جسمانی ہے. جہاں ایک طرف یہ سورہ اور پورا قرآن شفا روحانی ہے, اسی طرح یہ سورہ اور پورا قرآن شفا جسمانی بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے جو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس کے عوض میں بکریاں لیں, اس کا سبب یہ تھا کہ بستی والوں نے ان کو اپنا مہمان نہیں بنایا تھا, جبکہ ان لوگوں کا حق بنتا تھا کہ بستی والے ان کے مہمان نوازی کریں. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آدمی جھاڑ پھونک کی دکان کھول کر کے بیٹھ جائے اور جھاڑتا پھونکتا رہے اور پیسے لیتا رہے. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر لائے. اس سورہ کریمہ کی ایک فضیلت, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے, اچانک زور سے دھماکہ ہوا, نبی نے بھی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور حضرت جبرائیل نے بھی. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ جو کبھی نہیں کھلا تھا اب کھلا ہے, اور کبھی نہ کھلنے کی وجہ سے اب جو کھل رہا ہے اسی کے دھماکے کی آواز ہے, اور اس سے ایک فرشتہ آ رہا ہے. وہ فرشتہ آیا, اس نے پہلے سلام کیا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں, ایک نور یہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، ان دونوں نوروں کے ذریعے جو آدمی اللہ سے کوئی چیز مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ دو نور آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. گویا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ اس مضمون کی کوئی بھی بات، یہ مضمون کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، یہ سورہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی. سورہ فاتحہ کے اندر کل 7 آیات ہیں. بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک آیت شمار کرتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. اس لیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو، اور صحابہ کرام، تو کانو یفتتحون بالحمدللہ رب العالمین، نماز کا افتتاح وہ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. قرآن جب شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا واجب ہے. اور سورہ اگر شروع ہو رہی ہے تو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. چونکہ سورہ فاتحہ آپ نے شروع کی تو سورہ فاتحہ قرآن ہے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہوا. اور چونکہ آپ قرآن شروع کر رہے ہیں اور سورہ ہے، یہ سورت کی شروعات اگر آپ کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. لہذا جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے کہ دھیرے سے پڑھنا چاہیے؟ بعض روایتوں میں دھیرے سے بھی پڑھنا آتا ہے اور بعض روایتوں کے اندر زور سے بھی پڑھنا آتا ہے، لہذا کبھی زور سے پڑھ لیجئے کبھی دھیرے سے پڑھ لیجئے، دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی، دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا. اس کا ایک نام کافیہ ہے اور ایک شافیہ ہے. وافیہ شفا دینے والی تو یہ سورہ ہے، ابھی حدیث پاک سے واضح ہوا. اس کا ایک نام جو کافیہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس سورہ کریمہ کو نصف یا ربع نہیں پڑھا جا سکتا، نماز میں اس سورہ کو پورا ہی پڑھنا ہے. اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پوری نہ پڑھے تو نماز نہیں ہو. اچھا، اور کسی سورہ کو پڑھنا ہو تو کتنی پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ بعض لوگ کہتے 3، لیکن صحیح نہیں ہے. ایک آیت بھی پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد تو نماز ہو جائے گی. کتنی؟ ایک آیت بھی پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کی نماز ہو جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک آیت بھی سورہ فاتحہ کے بعد اگر ملا لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. مثلاً ولو علی نامین ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہو گیا الرحمن، اللہ اکبر. الرحمن ایک آیت ہے سورہ رحمان کی، لہذا کوئی آدمی اگر سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت بھی ملا لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن سورہ فاتحہ کو پورا پڑھنا ضروری ہے. کوئی کہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، نماز نہیں ہوگی. تو سورہ فاتحہ کا نام وافیہ اس وجہ سے ہے کہ اسے نصف یا کسی ایک آیت کو نماز میں اگر پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی. یہ اس کے ناموں کی طرف اشارہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے یہ فرمایا کہ یہ آدھی سورہ میرے لیے ہے اور آدھی سورہ تمہارے لیے ہے. غور فرمائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر 10 چیزیں بیان کی. الوہیت، الحمدللہ، الوہیت معبود ہونا، ربوبیت رب العالمین، الرحمن الرحمانیت، رحیمیت، مالکیت، یہ 5 یہ اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ، للہ میں الوہیت یعنی معبود ہونا عبادت کے لائق وہی ہے. الوہیت اللہ کے لیے، رب العالمین ربوبیت اللہ کے لیے، پالنہار وہی، پرورش کرنے والا وہی، رحمان رحمانیت اسی، رحیم وہی، رحیمیت اسی کے لیے، مالک یوم الدین مالکیت اس کے لیے. گویا الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت، یہ 5 اللہ کے لیے اور 5 بندوں کے لیے. ایاک نعبد عبادت، یہ بندے کے لیے، بندے کو عبادت کرنا ہے. دوسرے طلب استعانت، مدد مانگنا بندے کے لیے. تیسرے طلب ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم کی ہدایت. تو گویا عبادت، طلب استعانت اور طلب ہدایت اور طلب استقامت، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، زندگی پر چلا، مرتے دم تک چلا، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کے اوپر جمائے رکھنا، اس لیے کہ وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر جنت کے دروازے تک سیدھا چلا گیا ہے، کہیں اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں، سیدھا بارگاہ نبوت سے لے کر جنت کے دروازے تک یہی راستہ گیا جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو عبادت بندے کے لیے، طلب استعانت بندے کے لیے، طلب ہدایت بندے کے لیے، طلب استقامت بندے کے لیے، طلب نعمت، اے اللہ تو نے انعام جو نبیوں کے اوپر کیا، صدیقین کے اوپر کیا، شہداء کے اوپر کیا، صالحین کے اوپر کیا، اے اللہ وہی نعمت ہم تجھ سے بھی مانگتے، تجھ سے ہم بھی وہی نعمت مانگتے ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جو اس سورہ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں غور فرمائیں تو 3 آیتوں کے اندر گفتگو غیبت میں ہے، اللہ رب العالمین ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین، گفتگو غیبت میں جاری ہے، اور اچانک غیبت سے آدمی خطاب میں آ جاتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ فوراً گفتگو غیبت سے خطاب کی طرف پھر گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تبھی تو کہا تیری عبادت کرتے ہیں۔ ارے کلام گفتگو اب تک غیبت میں ہو رہی تھی اور ڈائریکٹ اب خطاب کی طرف کلام پھر گیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تعریف کرنے کے بعد اب باقاعدہ اللہ کے حضور پہنچ گیا ہے، اب ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ذہن کو پاک کر لیتا ہے، اللہ کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ارفع الحجب، حجابات اٹھا دو، میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، اور جیسے بندے کا دماغ ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے پردہ گرا دو، پردہ گرا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز میں بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اگر وہ حضوری ذہن کے ساتھ، حضور ذہن کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو۔ اور اسی وجہ سے حدیث جبرائیل میں یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ کوئی بڑی ہستی مجھے دیکھ رہی ہے تو بتائیے اس کے جسم کے اوپر کیسی ہیبت، کیسی خشیت، کیسا خوف اور کیا کیا ادب کے تقاضے اس کے اوپر طاری ہو جائیں گے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے کلام غیبت سے خطاب کی طرف ڈائریکٹ پھر گیا ہے، یعنی سلیقہ بتایا گیا کہ عبادت کی جائے تو کیسے، بندہ ڈوب جائے کہ میں ہوں اور سامنے میرا معبود ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، چلے گا؟ نہیں چلتا۔ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، چلے گا؟ اگر بیوی آپ کی یہ کہہ دے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، جوتے مار مار کر آپ اس کو اپنے گھر سے نکال دیں گے، اس کا مطلب ہے تیری بھی بیوی ہوں، یعنی تو کسی اور کی بھی ہے کیا؟ تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت نہیں ہوئی، یہ توحید نہیں ہے، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، توحید نہیں ہوئی، عبادت نہیں ہوئی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بیوی یہ کہے میں تیری ہی ہوں، کا مطلب یہ تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہو، تو بندہ اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، بین ہی یہ مفہوم لا الہ الا اللہ کا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب ہوا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ایاک نعبد میں، ایاک نعبد از ایکول ٹو لا الہ الا اللہ، یہی تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ایاک نعبد از ایکول ٹو لا الہ الا اللہ، سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تو جس سے مدد مانگتے ہیں چلے گا، تو جس سے بھی مدد مانگتے ہیں چلے گا۔ ارے جب تیری عبادت کرتے نہیں چلے گا، تیری بھی عبادت کرتے نہیں چلے گا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ چلے گا، تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، باباؤں کے پاس جا کر بھی ہم مدد مانگتے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آدمی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو در حقیقت وہ مشرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے مگر مشرک کو نہیں معاف کر سکتا ہے، مشرک کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام فرما دیا۔ تو جیسے ہم تیری عبادت کرتے نہیں چلتا، ہم تیری بھی عبادت کرتے نہیں چلتا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ چلے گا، یہی توحید ہے۔ اسی طرح وہ ایاک نستعین، ایاک کو پہلے کر کے ایاک نعبد اور پھر ایاک کو ریپیٹ کیا گیا، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ سے مدد مانگتے نہیں چلے گا، تجھ سے بھی مدد مانگتے، تیرے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا، یہ بھی شرک ہے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دستے سوال پھیلتا ہے تو تیرے سامنے، دستے سوال پھیلتا ہے تو تیرے سامنے، ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیرے سامنے، مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے تو تیرے سامنے، کسی اور کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلتے، دستے سوال ہم نہیں دراز کرتے۔ گویا کہ جس طرح عبادت اور کسی کی جائز نہیں اللہ کے علاوہ، اسی طریقے سے مدد بھی مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلائے رکھنا، زندگی بھر مرتے دم تک ہم اسی راستے کے اوپر چلتے رہے۔ بندہ اس میں کتنی دعائیں مانگتا ہے، دیکھو اتنی عجیب بات ہے، پہلے تو ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، بڑی بات، اور یہ مانگتا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم پر میں چلائے رکھنا موت تک، اور اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور یہ دعا مانگتا ہے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا جو خود گمراہ ہو گئے، یہ دعائیں مانگتا ہے۔ اور ایک نقطہ اور، علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ عالم بے عمل یہود کی طرح ہے، اور عالم ہو مگر عمل نہ کرے تو وہ یہود کی طرح ہے، اور عمل ہو مگر علم نہ ہو وہ نصارہ کی طرح ہے۔ یہود کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا۔ اب ان دونوں کے بیچ بیچ والا راستہ کون سا ہے؟ جس میں علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ تو اے اللہ ہمیں علم دینا تو اس کے ساتھ عمل دینا، اے اللہ وہ علم نہ دینا جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اے اللہ وہ عمل بھی نہ دینا جس کے ساتھ علم نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو عمل کرتے مگر علم نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا مگر عمل نہیں ہوتا۔ صحیح چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم کے ساتھ عمل ہو، عمل کے ساتھ علم ہو، علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عمل کرتے جاؤ، فتویٰ مولوی صاحب جانا ہے، مسئلہ مولوی صاحب جانا ہے، بالکل غلط ہے، مسئلہ اکابر جانے، نہیں، آپ کو جاننا ضروری ہے۔ ہر عمل جو آپ کریں وہ علم کی روشنی میں کریں۔ یا آپ دعا مانگتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا کیا مانگتے ہیں؟ زندگی گزر جاتی ہے لیکن آدمی کو سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ دنیا کے ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب کے اندر شک نہیں، اس کے اندر کسی قسم کا ارتیاد، اسکروپل، کوئی ڈاؤٹ بالکل نہیں، یہ تمام ڈاؤٹ سے، تمام ارتیاد اور شک سے بالکل پاک ہے۔ اور فرمایا گیا ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو متقین نہیں ہے اس کے لیے بیکار ہے، جو متقی نہیں ہے اس کے لیے کتاب بیکار ہے، اور جو متقی ہے وہ پہلے سے ہدایت یاب ہے تو ان کے لیے بھی کتاب بیکار ہے۔ ہدل للمتقین کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے غیر متقین کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، جو متقین نہیں ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین تو وہ ہیں جو پہلے سے ہدایت یاب ہیں، پھر یہ ہدایت کس کے لیے؟ تو یہاں متقین کا کیا مطلب ہے؟ متقین کا مطلب یہ ہے جو طالب ہدایت ہو، متقین کا مطلب جو لوگ ہدایت طلب کرنے والے، اللہ انہی کو یہ نعمت دیتا ہے نعمت ہدایت جو اس نعمت کی طلب کرتے ہیں۔ طالب حق کو نعمت ہدایت ملتی ہے جو حق کو طلب کرتا ہے، طلب ہدایت کو طلب کرتا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کو طلب نہیں کرتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سامنے ہے، بسترے مرگ پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ چچا مجھے ایک بات آپ سے بولنی ہے۔ کہا کہ بولو میرے بچے۔ کہا کہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بھی یوم القیامہ، آپ لا الہ الا اللہ میرے کان میں بول دے، میں قیامت کے دن آپ کے بارے میں، آپ کے ایمان کے بارے میں گواہی دوں گا۔ وہ کہنے لگے میرے بچے آخری عمر میں اب کیا ایمان لاؤں، لوگ آر دلائیں گے، لولا ان تغیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزاء، میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں، اور باپ دادا کے دین پہ مر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلگیر ہوئے، آیت کریمہ تسلی کے لیے اتری، انک اللہ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے اور میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں جو ہدایت کی طلب رکھے. دیکھیے انہیں معلوم تھا کہ میرا بھتیجا حق کے اوپر ہے، اس کے باوجود انہیں ہدایت کی طلب نہیں ہوئی. چچا کو ہدایت کی طلب نہیں ہوئی تو رسول ہدایت نہیں دے سکے، اگر انہیں ہدایت کی طلب ہوتی تو اللہ انہیں ہدایت ضرور دیتا. تو متقین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہیں. بتائیے ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں، کس لیے ہیں؟ چیزوں کو دیکھنے کے لیے. لیکن کوئی آدمی اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال لے تو میں کہتا ہوں آنکھیں رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دے تو آفتاب عالم تاب کی کوئی کرن اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ چیزوں کا ادراک اور کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں آنکھ موجود ہے مگر پھر بھی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے خود پردے ڈال دیے ہیں. چیزوں کو دیکھنے کے لیے پردہ ہٹانا ضروری ہے. اسی طرح کان اللہ نے سننے کے لیے دیے ہیں، کوئی آدمی اپنے کانوں میں روئی ڈال لے تو کوئی بھی حق کی آواز اس کے دل کے اندر نہیں پہنچ سکتی کانوں سے ہو کر کے، اس لیے کہ اس نے کانوں کے اندر روئی ڈال رکھی ہے. سننا وہ صلاحیت تو موجود ہے لیکن آپ نے جو روئی ڈالی ہوئی ہے سننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روئی پہلے ہٹائیں. یہ مطلب ہے ہدل للمتقین کا، کہ اس کتاب عظیم سے فائدہ انہی لوگوں کو پہنچے گا جو آنکھیں اپنی کھلی رکھیں، جو کان اپنے کھلے رکھیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. جو ہدایت کی طلب نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنا نہیں چاہتے، کان رکھتے ہوئے سننا نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے. متنبع کر دیا گیا کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں کو کھلی رکھو، کانوں کو کھلی رکھو اور دل کے دروازے کھلے رکھو، ذہن کے دروازے کھلے رکھو. اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں کے اندر وہ اندھے ہو جاتے. تو دل کے دروازے بھی کھول لو، کانوں کے اندر سے روئی نکال لو اور آنکھوں پر سے پردہ ہٹا لو، تب آپ کو ہدایت ملنے والی ہے. ہدل للمتقین. آدمی کو پیاس لگی ہو، پانی پانی پانی پانی کرتا رہے، پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، بلکہ اسے گلاس اٹھا کر کے گلاس کو ہونٹوں تک لگانا ضروری ہو، لائک دیٹ، اس طرح. نہیں تو آدمی پانی پانی چلاتا رہے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. ایسے آدمی ہدایت ہدایت چلاتا رہے تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، ہدایت کے حصول کے لیے اس کی طلب ضروری ہے. یہ بات بھی معلوم ہوگی. اس کے بعد کہا گیا کہ سب سے پہلے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، غیب پر ایمان لانا. اور عجیب بات ہے کہ کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ. یہ متقین جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی اور اس قرآن پر بھی، لیکن جب آخرت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہیے ایمان اور یقین کی باتیں ہوں گی. کیا انہوں نے سمجھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ یہاں یہی بتایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. جبکہ کیا کہنا چاہیے تھا کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس کو ایک مثال سمجھ سمجھاؤ، ایمان کو سمجھ کر کے جاؤ اور یقین کو بھی. ایک آدمی ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، وہاں ایک بل سوراخ ہے. اب ایک آدمی ہے بڑا معتبر سچا، لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، معتمد علیہ ہے. اب ایک آدمی آ کر کے اس سوراخ کے اندر انگلی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آدمی بولتا ہے ارے اس سوراخ کے اندر انگلی مت ڈالنا، میں نے ابھی ابھی اس بل کے اندر ایک سانپ کو گھستے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ اس کو سچا مان کر اس کی بات پر یقین کر کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالتے، دیٹ از کالڈ ایمان، دیٹ از کالڈ فیتھ، یہ ہے ایمان. اور اگر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیتے ہیں سانپ کو اس بل میں گھستے ہوئے اور آپ انگلی نہیں ڈالتے، دیٹ از کالڈ یقین، اس کا نام یقین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ آخرت پر اس طرح ایمان لاؤ گویا کہ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہی مطلب ہے مالک یوم الدین کا, گویا کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے کرتوتوں کا حساب دے رہے ہیں. یہ مطلب ہے آخرت پر ایمان کا. ایمان کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے, لیکن کوئی آدمی معتبر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ بولتا ہے اس بل کے اندر سانپ گیا ہے, اور اگر آپ اس کی بات پر یقین کر کے, بات کو مان کر کے آپ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ ایمان ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے سانپ کو اس بل پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, بلکہ اس آدمی کے کہنے پر آپ اس بل کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. تو یہ ہے ایمان. ایمان غیب ہوتا ہے, غیب, اور یقین جو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایمان اور یقین کے اندر. وہ مثالیں سامنے رکھیے, ایک ہے غیب, ایک ہوتا غائب. غیب اور غائب میں فرق ہے. غائب اسے کہتے ہیں جس کو نہ آپ دیکھ سکیں نہ وہ آپ کو دیکھ سکے. کہتے فلاں آدمی غائب ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے, وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے, اس کو کہتے غائب. اور غیب کا مطلب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں مگر آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں. جیسے اللہ غائب میں ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے مگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ غیب اور غائب کے درمیان فرق ہے. اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور غیب کی تفسیر ایک یہ بھی کی گئی, کل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا یہ غیب پر ایمان لانا ہے. اچھا, تو الذین یؤمنون بالغیب, اچھا ایمان کے بعد سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا گیا؟ ویقیمون الصلاۃ, اس کے بعد ومما رزقناہم ینفقون. پہلے ایمان کا تذکرہ ہوا, اور اس کے بعد نماز کا, اور اس کے بعد زکات کا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, اور اس کے بعد پھر والذین یؤمنون بما انزل, یعنی دو ایمان کے بیچ میں عمل. نہیں سمجھ میں آیا؟ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان, اور اس کے بعد نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کے بعد پھر ایمان کا تذکرہ ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ایمان لے آئے ہیں, اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم توحید پر کاربند ہیں, توحید ہماری مضبوط ہے, لہذا اگر ہم عمل نہ کریں تو بھی ہم نجات پا جائیں گے. بالکل غلط تصور ہے یہ. نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. جو لوگ عمل کو مدار نجات نہیں سمجھتے ان کا موقف, ان کا اسٹینڈ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ یہاں دو ایمانیات کے بیچ میں اعمال کو لایا گیا ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنا عمل ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عمل ہے. اس کے بعد سمجھو قادیانیت کا رد کیا گیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, انزل الیک من قبلک, آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر ایمان لائیے. آپ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کا تصور ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ اور بعد میں بھی ایمان لاؤ. بعد نہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. صاف کہہ دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے. بس قرآن کے اوپر آپ ایمان لے آئیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیے, اس لیے کہ آپ کے بعد نہ کوئی کتاب اترنے والی ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے. یہی مطلب ہے خاتم النبیین کا اور آپ کے خاتم الرسل ہونے کا. پانچ آیات میں شروع میں مومنین کا تذکرہ ہے, اس کے بعد دو آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے, کافر لوگوں کا تذکرہ, اور بعد میں 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. جی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے, پانچ آیتوں میں مومنین کا تذکرہ, دو آیتوں میں کافرین کا تذکرہ, اور یہ بیچ والی قوم جسے منافقین کہتے ہیں, یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں اسلام کا مگر اندر سے ان کے کفر کی بدبو نکلتی ہے, یہ منافق. تو پانچ آیتوں میں مومنین کا تذکرہ, اسی طرح بعد کی دو آیتوں میں کافروں کا تذکرہ, اور بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کی دلیل دی, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل دی. کیسے؟ اللہ نے فرمایا جو پیدا کرے وہی عبادت کا لائق ہوتا ہے. اب اللہ نے ایک جگہ چیلنج کیا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی, دنیا کا کوئی انسان آ کر کے یہ بتایا میں نے فلاں چیز پیدا کی ہے. ارے ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے, یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يستمعوا له. پوری دنیا کے انسان, ذہین ترین لوگ, زیرک لوگ, دانشمند لوگ, سائنٹسٹ لوگ مل جائیں, ولا يستمعوا له, سارے لوگ جمع ہو جائیں, ایک مچھر نہیں بنا سکتے, ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے ایک جگہ دعویٰ کیا ہے ارونی ماذا خلقو, ذرا ہمیں دکھاؤ کہ کس نے کیا پیدا کیا ہے. کوئی جواب نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا, لہذا جو خالق نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, لہذا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. دلیل دی گئی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرو اے انسانو, اپنے رب کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جو پیدا کرے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خالقیت کو دلیل بنایا ہے اپنی عبادت کی, یعنی جو پیدا کرے وہی عبادت کے لائق, اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں, لہذا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول کی رسالت اور آپ کے نبوت کی دلیل دی گئی, وَإِن كُنْتُ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر یہ مانتے ہو کہ یہ میرا رسول نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, تو اس کے اوپر جو قرآن اتر رہا ہے اس جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن کو بنایا گیا کہ اگر میرے نبی کو جھوٹا کہتے ہو تو اس کے اوپر جو کتاب اتر رہی ہے, جو آیتیں اتر رہی ہیں, اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ. اس جیسی کوئی آیت بنا کر نہیں دکھا سکتے, لہذا مانو کہ یہ میرا سچا رسول ہے. گویا ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معبود ہونے کی دلیل دی کہ میں خالق ہوں, لہذا میں ہی عبادت کے لائق, اور یہ میرا سچا رسول ہے, اس کے لیے اللہ کی کتاب کو قرآن حکیم کو دلیل بنایا گیا کہ اگر یہ رسول سچا نہیں ہے تو اس کے اوپر جو کتاب اتر رہی ہے جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ. نہیں بنا سکے. اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے, یہ کیسا اللہ ہے مسلمانوں کا, مچھر کی مثال دیتا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, وہ مچھر مکھی اتنا بڑا ہے اور مچھر کی مثال دیتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے, اللہ کو مچھر کی مثال بیان کرنے سے شرم نہیں آتی, اس لیے کہ اس میں اللہ کا فائدہ نہیں بلکہ مچھر کی مثال سے تمہارا فائدہ ہے, ممثل لہو کا فائدہ ہے جس کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے. لہذا اگر مچھر کے بیان کرنے سے تمہیں کچھ ہدایت مل جاتی ہے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے, اور مجھے کیوں شرم آئے, اس لیے کہ مچھر میری مخلوق ہے اور میں اپنی مخلوق کو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو مثال کے طور پر میں پیش کر سکتا ہوں. اور مچھر یہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. میں نے کہیں سنا ہے کہ جو مچھر کاٹتا ہے وہ مذکر نہیں ہوتا, مؤنث ہوتا ہے, اور جہاں اسے کاٹنا ہوتا ہے پہلے سن کر دیتا ہے, اس کے بعد خون چوستا ہے. سن کر دیتا ہے, بعض سائنسدانوں نے یہ کہا کہ سن کی سوئی جو ایجاد کی گئی ہے غالباً اسی مچھر کی اس حرکت کو مد نظر رکھ کر کے سن کی سوئی ایجاد کی گئی ہے کہ یہ جب خون چوستا ہے تو پہلے اس جگہ کو سن کر دیتا ہے. یہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے مچھر. اور اللہ نے اس وجہ سے مثال دی کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ بھوکا رہتا ہے, جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مر جاتا ہے. ایسے ہی جب تک آدمی اللہ کی راہ پر چلتا رہتا ہے, حرام چیزوں سے بچتا رہتا ہے, تب تک وہ عافیت میں ہے, اور جیسے ہی وہ حرام کاموں میں ملوث ہوتا ہے, حرام چیزوں سے اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آ جاتا ہے, اسے چھوڑا نہیں جاتا. جیسے مچھر کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے, جب تک بھوکا رہتا ہے تب تک وہ عافیت میں ہے. ایسے ہی آدمی اگر حرام چیز سے بچتا رہتا ہے تو عافیت میں ہے, اگر حرام سے پیٹ بھرتا رہتا ہے خطرے میں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ساتویں پارے میں آئے گی اور بڑی اچھی تفصیل آئے گی. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ زمین میں جو کچھ ہے, معافی لاؤ گی جمیاں, زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے. یہاں سے ایک نکتہ ملا کہ دنیاوی معاملات میں ہم کرتے جائیں گے جب تک کہ ممانعت کی دلیل نہ آ جائے, اس کے الٹا عبادت میں رکے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آ جائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ عبادت میں ہم رکے رہیں گے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے, اور دنیاوی معاملات میں کرتے جائیں گے جب تک اس کو ممانعت کی دلیل نہ آ جائے. یہ فرق ہے معاملات میں اور عبادت میں. اب دیکھیں, ایک ہے دعا مانگنا کسی عبادت کے بعد, تو دعا مانگنا عبادت ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے, اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. اور سب لوگ مل کر ایک خاص عبادت کے بعد دعا کرے یہ بھی عبادت ہے, اس کے لیے تیسری دلیل چاہیے. نہیں سمجھ میں آئے؟ کچھ لوگ ہیں جو نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, تو دعا مانگنا یہ عبادت, اس کے لیے الگ سے دلیل. ہاتھ اٹھانا یہ عبادت, اس کے لیے الگ سے دلیل. اور سارے لوگ مل کر ایک ساتھ دعا کرے یہ بھی عبادت ہے, اس کے لیے تیسری دلیل چاہیے. ایک ہی دلیل سے کام نہیں چلے گا, ایک ہی دلیل سے کام نہیں چلتا. تو عبادات جتنی ہیں ہم رکے رہیں گے جب تک کرنے کی دلیل نہ آ جائے, اور معاملات ہم کرتے رہیں گے جب تک اس کو ممانعت کی دلیل نہ آ جائے. یہ فرق ہے دنیاوی معاملات میں اور عبادات کے اندر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو میں نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ کسے بولتے معلوم ہے؟ نائب. اللہ کو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تھوڑا ٹھہریں گے. خلیفہ کہتے ہیں من یخلف غیرہ ویقوم مقامہ, ایک آدمی کی جگہ کوئی دوسرا لے لے, تو جو دوسرا لے رہا ہے وہ خلیفہ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تب تک آپ امام تھے, سلطان تھے, نبی تھے, سب کچھ تھے. آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد زمام خلافت کس کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت ابو بکر. تو ابو بکر کون ہوئے؟ خلیفہ ہوئے. کس کے؟ نبی کے خلیفہ ہوئے. تو خلیفہ کب بنایا جاتا ہے؟ کوئی آدمی مر جائے, اس کے مرنے کے بعد کوئی آئے تو یہ خلیفہ. ایک اور دوسرے غیر حاضر ہو جائے, انسپیکٹر جا رہا ہے تو سب انسپیکٹر کو بولتا ہے میری جگہ لیتے رہنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں, میں غیر حاضر رہوں گا, ایبسنٹ رہوں گا. تو خلیفہ کب بنتا ہے؟ ایک تو کسی کے مرنے پر بنتا ہے اور دوسرے غیر حاضر ہونے پر بنتا ہے. اور تیسرے عزت افزائی کے لیے, عزت افزائی کے لیے میری جگہ تم کچھ دن تک یہ کام چلاتے رہنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آنے والی ہے, انسان اس کا خلیفہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غائب نہیں ہے, پھر انسان خلیفہ کیسے؟ عزت افزائی کے لیے کہ میں نے لوگوں کی زمانے کار, میں نے لوگوں کے اوپر تمہاری حکومت جو قائم کر دی ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم عمل کیسا کرتے ہو, تم عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلاتے ہو یا ظلم و جبر کے ساتھ. اگر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلا رہے ہو تب تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اور اگر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت نہیں چلا رہے ہو, ظلم و جور کے ساتھ چلا رہے ہو, ظاہر ہے کہ جس سے جیسے پہلے لوگوں سے حکومت چھین لی گئی تم سے بھی چھین لی جائے گی, اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو حکومت صحیح سے چلا سکیں. کتنے لوگ ہیں, ہٹو بچو کی آوازیں آتی تھیں, بڑے بڑے قلعے تھے, توپ والے تھے, آج قلعے پڑے ہوئے ہیں, ان کی قبروں کے اوپر گدھے لوٹتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت جب دیتا ہے تو دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ تم عمل کس طرح کرتے ہو, کیف تعملون, تمہارا عمل کیسا ہوتا ہے. تمہیں مطلق الانانی کے لیے حکومت نہیں دی جاتی کہ جیسا چاہو ویسا کرو, اور جس کو بھی حکومت دی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, چھینتا بھی وہی ہے دیتا بھی وہی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ عزت وہی دیتا ہے, ذلت وہی دیتا ہے, اسی کے ہاتھ میں حکومت ہے, حکومت جس کو چاہے دے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے حکومت چھین لے. فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ عمل کیسا کرتا ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ جو بنایا عزت افزائی کے لیے, اس لیے کہ اسے موت نہیں آ رہی ہے کہ اس کے بعد کوئی خلیفہ بنے, اور نہ وہ غائب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی خلیفہ بنے, بلکہ عزت افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے. اچھا, فرشتوں نے یہ کہا اتجعل من یفسد فیہا, کیا ایسے شخص کو یا ایسی مخلوق کو تو حکومت دینے والا ہے یا اس طریقے سے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین پر فساد کرے؟ سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے اس فعل کے اوپر کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اعتراض کیا تھا یا آدم سے حسد تھا؟ غلط بات ہے. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, فرشتوں کے اندر کوئی غلط جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, لہذا وہ اللہ پر اعتراض کرے تو گناہ ہے, گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا یہ اعتراض نہیں تھا. اور آدم کے لیے حسد, حسد بھی ایک بری چیز ہے, اور ہر بری چیز سے ملائکہ پاک ہے, لہذا یہ حسد بھی نہیں تھا, بلکہ ایک سوال تھا کہ باری تعالیٰ تو اپنا خلیفہ کسی کو بنانا چاہ رہا ہے, کیا اس سے مقصود عبادت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو اس کے لیے ہم کافی ہیں, ہم عبادت تیری کر ہی رہے, ہم عبادت کر ہی رہے. یہ سوال تھا, نہ اعتراض تھا اللہ کے اوپر, اللہ کے اس فیصلے پر, اور نہ تو یہ آدم کے تئیں حسد تھا, اس لیے کہ اعتراض بھی گناہ ہے اور حسد بھی گناہ ہے, اور ہر گناہ سے فرشتے پاک ہوتے ہیں. لہذا یہ ایک طریقے کا سوال تھا کہ اگر مقصود اس مخلوق کے پیدا کرنے سے تیری عبادت ہے تو ہم تیری عبادت کر ہی رہے ہیں, تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے, دیکھو بہت غور سے سنو, انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ میں نے تو تمہارے اندر نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں دیا ہے, تم نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کو میں نافرمانی کا بھی جذبہ دوں گا, اس کے باوجود ہم اس سے محبت کریں گے اور میں اس کو جنت دوں گا. تمہارے اندر تو وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ تم میری نافرمانی کر سکو, تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو, تم میری دعوے داری ہی کرتے ہو. لیکن میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو ایسا جذبہ رکھے گی, جو جذبہ نافرمانی کا بھی ہوگا اور جو جذبہ فرما برداری کا بھی ہوگا, دونوں جذبے ہوں گے. نافرمانی کا جذبہ ہوتے ہوئے بھی وہ میری فرما برداری کرے گی, میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ جذبہ رکھتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, بہت بڑی چیز ہے. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا, میں ایسی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اور باقاعدہ اس کے لیے ایک بحث بھی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے, یہ گلاس ہے, یہ موبائل ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, بتا دیے نام. اس کے بعد فرشتوں کے سامنے انہی چیزوں کو پیش کیا, بتاؤ ہم بھی انہی بھی اسماء حولا ہے, یہ کیا ہے, موبائل ہے کیا, یہ کیا چیز ہے, کیا چیز ہے, بتاؤ. انہوں نے کہا اللہ, قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, اے اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں. اللہ نے فرمایا تم سامنے کی چیز کا علم نہیں رکھتے ہو, آگے کیا ہونے والا ہے اس کا علم تمہیں کیسے ہو سکتا ہے, میں کیا کرنے والا ہوں تمہیں اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے, سامنے کی چیز کا نام نہیں بتا سکتے تو آگے میں کیا کرنے والا ہوں اس کے بارے میں تمہیں علم کیسے ہو سکتا ہے. یہ در حقیقت ایک مکالمہ جو تھا وہ اسی پس منظر میں تھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو بنا کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, ابلیس کھڑا رہا. در حقیقت یہ آگ سے بنائے گئے تھے, جن تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ابلیس کو فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا تھا, ملائے اعلیٰ کے درمیان رہتا تھا, یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. ظاہر ہے کہ صف میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوا کہ سجدے فرشتے بھی کریں تو بھی کر, لیکن وہ کھڑا رہا, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا, سجدہ یہی سجدہ تھا جیسے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں؟ اس میں در حقیقت سجدہ آدم کے لیے تھا مگر اطاعت اللہ کی تھی. ارے اللہ کسی کو بھی کہہ دے کہ اس کا سجدہ کر, بھئی کسی کے بارے میں بھی کہہ دے اس کو سجدہ کر, ہمیں حکم ماننا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. ہم تو حکم کے ماننے والے, چپ چاپ ماننے والے ہیں جو اللہ فرما دے. ہم اگر قیل و قال کریں ارے اس کو سجدہ کرنا کیسا, ویسا سجدہ کرنا کیسا, نہیں اللہ نے جو حکم دیا ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. اگر وہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو سجدہ کر لو, فلاں کو سجدہ کرو, تو ہمیں یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم اس کا سجدہ کیوں کریں, بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. تو سجدہ آدم کے لیے تھا مگر اطاعت اللہ کی تھی, تو فرشتوں نے سجدہ کیا گویا اللہ کی اطاعت کی, اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی, مخالفت کی, اسی وجہ سے وہ راندے درگاہ ہوا. اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو دنیا میں فضیلت دے رکھی تھی, اور یقین مانیے, آپ یقین مانیے, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں خوبصورتی, یہودیوں کو دیکھیے, ان کی عورتوں کو دیکھیے, کتنی خوبصورت ہوتی ہیں, کتنی خوبصورت ہوتے ہیں لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں خاص. اور دوسرے ذہن ایسا, آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں سب کے سب یہودی ہیں, نیوٹن یہودی تھا, اور وہ E=MC² وہ جس کا فارمولا ہے وہ بھی یہودی تھا. یہودیوں کا سب سے بڑا وہ ہپیزم کا موجد وہ بھی یہودی ہی تھا. جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اتنا اعلیٰ دماغ رکھتے ہیں, ان کے پاس اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے, اتنا علم ہے ان کے پاس کہ وہ 50 سال آگے کا سوچ کر کے رکھتے ہیں, اتنی زبردست ٹیکنالوجی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں چھینی مگر اس کے بعد بھی وہ نعمتیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ رہ گئے, اللہ نے رکھا ان کے اندر. ذہن دیکھیے, خوبصورتی دیکھیے, کیا کیا چیزیں. اور سب سے بڑی حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ انبیاء کی اولاد اتنی خراب ہو سکتی ہے, پوری دنیا ان سے پریشان ہے. انبیاء کی اولاد اتنی بھی خراب ہو سکتی ہے کہ وہ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے پیچھے پڑ جائے اور آخرت کو ایک دم بھول جائے؟ انبیاء کی اولاد اتنی بھی خراب ہو سکتی ہے؟ حیرت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کم سے کم تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ولا تکونوا اول کافر بھی, سب سے پہلے تم کافر اس کے مت بنو. کس کے کافر؟ یہاں ہو کی ضمیر اللہ کے رسول کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے. اس کا مطلب قرآن اور نبی دونوں لازم و ملزوم ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو صرف مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے. یہاں ہو کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے. اس کا مطلب کہ قرآن اور محمد دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنی نعمتیں ہدایت دینے کے لیے دو ہی ذریعہ استعمال کیا, ایک الکتاب ایک الرسول. کتاب متن ہوتی ہے, کتاب تھیری ہوتی ہے اور اس کی پریکٹس کر کے الرسول بتاتا ہے. کوئی MBBS کر لے اور صرف کتاب پڑھ کر کے, ارے باقاعدہ اس کو انٹرنشپ کرنا پڑتا ہے, ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپریشن کیسے کی جاتا, کیا کیا آلات ہوتے ہیں اور کیسے استعمال کیے جاتے ہیں. صرف کتابیں پڑھ لینے سے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہو جاتا. اگر کتابیں پڑھ کر کے اسے ڈاکٹر کہہ دیا جائے اور کسی مریض کو اس کے حوالے کر دیا جائے, مریض کو مار دے گا. تو جس طرح کتاب کا متن ضروری ہے اسی طریقے سے پریکٹس بھی ضروری ہے. تو کتاب متن ہے اور اس کی پریکٹس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن اصول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس اصول کی تفصیل ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ نماز ان لوگوں کے اوپر بھاری نہیں پڑتی جن کے اندر ایک صفت ہوتی ہے, کیا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب سے ملنے والے ہیں. کیا بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نیکیوں کی بنیاد آخرت کا تصور. اگر یہ تصور نہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی حساب دہی اور جواب دہی ہمیں اللہ کے سامنے کرنی ہے تو آدمی مطلق العنان ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا, جو چاہے گا کرے گا. لیکن اگر اس کے پاس یہ تصور ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے, ایک دن اللہ سے ملنا ہے اور سوال جواب ہونے والا ہے, تو یہ اللہ سے ملاقات کا جو تصور ہے یہ آدمی کو گناہ سے باز رکھتا ہے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی دعوت دیتا ہے اور مہمیز کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 انعامات کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے اوپر اور ان کی 31 بدماشیوں کا ذکر ہے. کتنے انعامات؟ 10 انعامات اور کتنی بدماشیاں؟ 31 بدماشیاں ان کی, 31 بدماشیوں کا ذکر ہے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی. ایک نعمت تو یہی کہ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا, بچوں کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا تھا, قتل کر دیا جاتا تھا. اللہ نے اس مصیبت سے انہیں نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ مصر سے نکل گئے. کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تو ایک چیخ آئی اور سب کے سب مر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان, ارے یہ جن. اصل میں ایسا ہوا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جانے والی تھی, تو یہ 70 آدمیوں کو لے کر کے وہاں گئے تھے تاکہ گواہ رہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی نے دی ہے, ورنہ یہ قوم اتنی بدماش ہے کہے گی موسیٰ علیہ السلام خود لکھ کر لے آئے. تو یہ ساتھ رہیں گے تو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کتاب اللہ نے دی ہے. اب یہ 70 کے 70 جب گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے, تو آواز جب انہوں نے سنی کہ کہا کہ جب تک ہم دیکھ نہ لیں اس آواز والے کو, یہ جو بول رہا ہے, تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. ایک چیخ آئی اور سب کے سب مر گئے. اب حضرت موسیٰ بڑے پریشان, ارے یہ تو 70 لائے گئے تھے گواہ کے طور پر, اب لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے, جتنے لوگ گواہ کے طور پر گئے تھے سب کو مار کر کے آ گیا یہ کیا ہو گیا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم, تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. تمہارے مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام. اور سب سے بڑا انعام تو یہ, آدمی ہاتھ پیر کیوں مارتا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک دکان میں بیٹھے رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. کیوں؟ پاپی پیٹ کے لیے, پاپی پیٹ کے لیے کرتے ہیں, ایسا گھر کے لیے کرتے ہیں. ان کا مسئلہ تو حل تھا, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ارے بادل کو ہم نے ان کا گھر بنا دیا تھا، یہ جہاں جاتے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، گھر کا مسئلہ حل ہو گیا، جہاں جا رہے ہیں سائبان، ایک کینوپی ہے، ایک سائبان ہے، ان کے ساتھ چل رہا ہے برابر، یہ تو گھر کا مسئلہ، پورٹیبل گھر ہے، جہاں جاؤ اٹھا کر لے جاؤ، اور کھانے کا مسئلہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، تیتر کا بٹیر کا گوشت کھا رہے ہیں فری میں، کچھ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، اور من کھا رہے، کوئی ایسے سفید چیز ہوتی تھی میٹھی میٹھی کھا لیتے تھے، بہت لذیذ ہوتی تھی، اچھی چیز ہوتی تھی، کھانے کا مسئلہ بھی حل، اب پانی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، وہی استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، جب بھی پانی کی بات ہوتی، موسا پانی چاہیے، تو حضرت موسا علیہ السلام کسی پتھر کے اوپر اپنا عصا مارتے، بارہ بارہ چشمے نکل پڑتے، پانی کا مسئلہ حل، گھر کا مسئلہ حل کر دیا گیا، کھانے کا، روٹی کپڑا اور مکان، ساری چیزوں کا مسئلہ حل کر دیا گیا، بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے سب کچھ کھا رہے تھے، بدماشی ہے کہ انہوں نے، کہنے لگے اے موسا ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر، واحد طعام کے اوپر ہم صبر نہیں کر سکتے، بولے کیا چاہیے تم کو، بولے قصہ یہ وفومیہ وادسیہ وبصلیہ، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، دال چاہیے، حضرت موسیٰ نے کہا بڑی عجیب بات ہے، اچھی چیز کو چھوڑ کر کے، افضل کو چھوڑ کر کے تم مفضول چیز لے رہے ہو، گوشت کے مقابلے میں دال لے رہے ہو، کیسا ذہن ہے تمہارا، اس کا مطلب ہے گوشت دال سے افضل ہے، گوشت دال سے افضل ہے، کہ تم لوگ گوشت کو چھوڑ کر کے دال، ککڑی اور پیاز کے چکر میں پڑے ہو، بدبودار چیز کے پیچھے پڑے ہو، گوشت کو چھوڑ کر کے، یہ تو بہت بری چیز ہے جو بدلے میں تم چاہ رہے ہو، تو یہ اس طریقے کی قوم تھی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو ایمان لائے، جو یہودی ہیں، اور ایک کا تذکرہ اور کیا گیا، ایمان والے، یہودی، نصارہ اور صابی، آپ کو معلوم ہے ان الذین آمنوا سے مسلمان مراد ہیں، ایک، والذین ہادوا سے یہودی مراد ہیں، اور نصرانی سے عیسائی مراد ہے، اور ایک اور صابعون، صابعون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ زبور، یعنی جو حضرت داؤد پر اتری تھی، اس کے ماننے والے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے۔ ان چاروں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا جو نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا، آخرت پر یقین رکھے گا، انہیں آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس سے وحدت ادیان کا مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے اچھے عمل کرتے رہو، سب صحیح ہے، سارے رستے ایک ہی جگہ جا کر رکتے ہیں، سارے نالے مل کر کے سب سمندر میں گر جاتے ہیں، لہذا اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے تم ایمان رکھو اور نیک عمل کرو، آخرت کا تصور رکھو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کا ایک سیاق ہے، ایک سیاق میں ایک گفتگو کا جو ایک زاویہ ہوتا ہے، اس زاویے کے درمیان ہے، یہ اصل میں بات یہ چل رہی ہے کہ یہودیوں نے، بات یہودیوں کی چل رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا ہم جو کریں، ہم جو کریں اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، اور انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارا جنت میں جانا ضروری ہے، قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ نجات کا مدار ورچوز کے اوپر ہے، انبیاء کی طرف، بزرگوں کی طرف، پیروں فقیروں کی طرف انتصاب سے نجات نہیں ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں فقیروں اپنے خاندان کی طرف انتصاب پر مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہماری نسبت فلا پیر کی طرف ہے، ہماری نسبت کسی فقیر کی طرف ہے، ہم فلا خاندان کے ہیں اور فلا سلسلے کے ہیں، یہ سلسلہ نجات کے لیے کافی، پیر سے نسبت ہمارے لیے کافی، کسی فقیر سے نسبت ہمارے لیے کافی، انبیاء کی خاندان سے ہونا نجات کے لیے کافی۔ فرمایا گیا نہیں، نجات کی بنیاد ورچوز کے اوپر ہے، نیکیوں کے اوپر ہے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر ہے، کسی گروہ کی طرف انتصاب کی وجہ سے کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہود سمجھتے تھے کہ نجات در حقیقت ایک گروہی چیز ہے، کہ کسی خاص گروہ میں شامل ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے۔ آج دیکھو گروہ کے گروہ بن رہے ہیں اور ہر گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت ہمارے پاس ہے، تو نجات یہ گروہی چیز نہیں ہے، بلکہ نجات ملنے والی ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے ملنے والی، ورچوز کی وجہ سے، انتساب کی وجہ سے ملنے والی نہیں. یہ حقیقت بتائی گئی یہاں. یہ نہیں کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے جو کچھ کرو سب چلتا ہے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا. چچا کا نام تھا عامل. اور کمال تو یہ ہے کہ اس بھتیجے نے، بدماش نے، اس لاش کو اٹھا کر شرفا کے محلے میں پھینک دیا. اور اس وقت کا قانون تھا جہاں لاش پائی جاتی تھی دیت انہی سے لی جاتی تھی، انہی محلے والوں نے قتل کیا. اور اس بدماش نے اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد خون بہا کا دعویٰ بھی کر دیا، اے موسیٰ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، پتہ لگاؤ. اب وہ لاش شرفا کے محلے میں پائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ محلے میں تمہارے یہ لاش پائی گئی، لہذا دیت تم دو. کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اس لاش کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ ہمارے محلے کے کسی آدمی کا ہاتھ اس کے خون میں ہے، پتہ نہیں کون مار کر کے یہاں لا کر پھینک گیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے، کہ اب کچھ کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وقال اللہ اس مسئلے کا حل بیان فرما، اس مسئلے کا حل نکال. اللہ نے ایک طریقہ بتایا، کہا کہ ایک گائے ذبح کرو. اب آپ کو سوال پیدا کر سکتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ گائے ہی ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ بکری بھی کہہ سکتا تھا، ایک بھیڑ ذبح کر دو، ایک اونٹ ذبح کر دو، یہ گائے ہی ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا وہ شربو فی قلوبہم العجلا، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، یعنی یہ بچھڑے کو معبود کا درجہ دے رہے تھے. اس وجہ سے کہا گیا کہ تم اس بچھڑے کو یا اس طریقے سے اس گائے کا قتل کرو، تم اس کو ذبح کرو. اب یہ آگے پیچھے ہو رہے تھے، آگے پیچھے ہو رہے تھے گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں. اب انہوں نے قیل و قال شروع کر دیا، کچھ لوگ آ کر کے بولنے لگے ٹھیک ہے ہم گائے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اللہ کے پیغمبر. کہا کہ بدماشو کون سی بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ نے تو فرمایا تب بہو بکرا ایک گائے ذبح کر دو، کون سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکم تھا کوئی گائے لاؤ ذبح کر دو. کہا کہ وہ گائے بوڑھی ہو یا جوان ہو یا بیچ بیچ والی ہو، اب حکم یہ اترا کہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ بیچ بیچ کی ہو. ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر آئے کہا کہ ایک بات اور نہیں سمجھ میں آئی. کہا کہ اب کون سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا کہ بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مالا انہوں اس کا رنگ کیا ہو، کلر کیسا ہو اس گائے کا. اب آیت کریمہ اتری فاق اللہ تسر الناظرین، چٹکیلے رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے. چلو پھر آئے کہا کہ ایک سوال اور رہ گیا. اسی وجہ سے کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ زیادہ سوال کرنا در حقیقت یہ یہودیوں کی صفت ہے اور بیکار قسم کے سوالات. اگر آپ علمی سوالات کریں، عمل کے لیے کوئی سوال کریں تو جائز ہے، علم کے بڑھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آپ سوال کریں تو جائز ہے، لیکن سوال بڑھائے سوال یہ درست نہیں ہے. ایک مولوی صاحب جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے، انہوں نے آیت پڑھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا ساری چیزیں ملنے والی ہیں، جو بھی دل مانگے گا تمہارا. ایک جاہل بیٹھا ہوا تھا جلسے میں، کہا مولوی صاحب یار رک جاؤ. کیا بات؟ کہا کہ ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں. بولے ملیں ساری چیزیں ملتی. بولے حکا ملے گا کہ نہیں؟ حکا پیتا تھا وہ. اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی جنت میں سگریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا مطلب ہے یہ سوال کرنے والا سوال برائے سوال کر رہا ہے. تو اب مولوی نے کیا جواب دیا؟ مجھے جیسا کوئی تھا، کہا کہ ابھی میں نے کہا کہ ساری چیزیں ملیں گی، حکا بھی ملے گا، لیکن حکے میں آگ لانی پڑتی ہے، جنت میں آگ تو ہے نہیں، جہنم سے جا کر کے لے آنا، حکا جلا لینا. پھر آئے کہا کہ ایک سوال اور ہے، یہ گائے جس کی ذبح کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ہل چلی ہوئی ہو یا ہل چلی ہوئی نہ ہو؟ اور اب کی وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب انشاءاللہ ہمیں رہنمائی مل جائے گی. اس سے پہلے جتنے سوالات تھے کسی پر انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے، اس بار انہوں نے کہا انشاءاللہ، مسئلے کا حل مل گیا. اس کا مطلب ہے کوئی کام آپ کرنے چلیں اور آپ کو تردد ہو تو انشاءاللہ ضرور کر لیں، کروں یا نہ کروں، انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اس طرح کروں گا تو ہو جائے. انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور رہنمائی کرے گا اس کی. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر انشاءاللہ کہہ دیتے ہو تو ہدایت ملنے والی ہے، رہنمائی ملنے والی ہے، اس لیے کہ معاملہ آپ نے اللہ کے اوپر ڈال دیا. اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے، مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد سوال کا سلسلہ رک گیا. جب انشاءاللہ کہہ دیا تو سوال کا سلسلہ رک گیا، آگے کوئی سوال نہیں ہے، اس کا مطلب جب تک انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تردد باقی تھا، شبہ باقی تھا، جیسے ہی انشاءاللہ کا سوال کا سلسلہ ختم، اب گائے ڈھونڈنا تھا. اب ایسی گائے کہاں ملے؟ ایک جگہ ملی. اس نے کہا میں اتنا پیسہ لوں گا جتنا کہ اس گائے کی کھال میں سونا اور چاندی آئے گا. بنی اسرائیل کے عورتوں کے سارے زیورات بک گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیکار قسم کے سوالات سے احکامات کے اندر سختی پیدا ہوتی جاتی ہے، احکامات کے اندر سختی پیدا ہوتی جاتی ہے. اس وجہ سے کثرت سوال سے آدمی کو بچنا چاہیے. اس کے بعد یہ بتایا گیا پتھر کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن دل جب یہ سختی کے اوپر آتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ سینے کے بائیں سائیڈ میں سنوبری شکل کا لٹکا ہوا گوشت کا یہ ٹکڑا، ایک مزغے گوشت ہے تو اتنا نرم کہ معمولی اگر چھری کند بھی ہو تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن جب سختی پہ آ جاتا ہے اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فیک الحجارہ، یہ دل جب سخت ہو جاتے تو پتھر کی طرح ہو جاتے. او اشد قسوہ، او اشد قسوہ، کوئی بھی پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. سخت ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، پتھر کی طرح دل پتھر ہو جائے، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اللہ فرما رہا ہے کہ کیوں، مثال دے رہا ہے، ایک بھائی دل نرم ہے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، یہ سمجھ میں آیا پتھر کی طرح سخت، پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی دلیل دی جا رہی ہے آگے کہ پتھر تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو پتھر پھٹ جاتا ہے، پانی نکلنے لگتا ہے، اور بار بار پتھر سے تو چشمے نکلنے پڑتے، بار بار پتھر سے پھٹ جاتے ہیں تو پانی رشتا رہتا ہے. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا پتھر پھٹ جاتے ہیں اس سے پانی رشتا رہتا ہے، اور بار بار پتھر ایسے ہوتے پھٹ جاتے تو چشمہ نکل جاتا ہے، اور بار بار پتھر اپنی جگہ رہتے ہیں اللہ کی خشیت سے نیچے آ جاتے ہیں. ایک نقطہ بتاؤں، آج پتھروں کے اوپر بھی بڑا کام ہو رہا ہے، حیوانات کے اوپر کام ہو رہا ہے، پتھروں کے اوپر کام ہو رہا ہے. زوولوجی کے ماہرین، ماہرین ارضیات، آپ جغرافی چینل وغیرہ دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ کن کن چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، ریسرچ کن کن چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے. حیرت ناک چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اللہ نے ایک عجیب چیز بتائی، سائنس دا حیران ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پتھر کو بھی شعور ہوتا ہے. کس سائنسدان نے بتایا کہ پتھر کو شعور ہوتا ہے؟ یہاں بتایا گیا کہ پتھر کو بھی شعور ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پتھر نیچے آ جاتا ہے اوپر سے. اس کا مطلب اس کے دل پتھر کا دل ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کتنی اچھی بات کی، پتھر کے بھی دل ہوتا ہے. ارے دل نہ ہو تو اللہ کی خشیت کا کیا مطلب؟ خشیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. اس کا مطلب پتھر کا دل ہوتا ہے، پتھر کے پاس بھی دل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو پتھر مجھے نبی ہونے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. اس کا مطلب سلام کیوں کرتا تھا؟ اس کے پاس ادراک ہے کہ نہیں، ہوش ہے کہ نہیں، شعور ہے کہ نہیں. اور حدیث موجود ہے، یشہد لمن استلمہ بحق، جو لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو سلام کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ یہ تیرا بندہ یہاں آیا تھا اور تیرے گھر کو دیکھ کر کے گیا، طواف کو، طواف کر کے گیا. گواہی دے گا. اس کا مطلب ادراک ہے کہ نہیں؟ جتنے لوگ جا رہے ہیں، عجیب بات، تو یہ کیسا کیمرہ ہے؟ یہ دنیا کے کوئی کیمرہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہر سال کتنے 25 لاکھ حاجی جاتے ہیں، سب کو پہچان لیتا ہے. حیرتناک بات نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ سائنس جہاں دم توڑ دیتی ہے اس کے بعد قرآن وہاں سے شروع ہوتا ہے، قرآن وہاں سے شروع ہوتا ہے. پتھروں کے بارے میں سائنس کوئی کچھ بتاتی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جبلن، آپ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ پہاڑ ایسا ہے، جبلن یحبنا من نحبہ، یہ پہاڑ احد ایسا ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. محبت کرنے کے لیے دل چاہیے کہ نہیں؟ گویا کہ پتھر کے اندر احساس ہے، اور وہ بھی احساس محبت، احساس محبت ہے، شعور ہے، ادراک ہے، احساس محبت ہے. اور یہ پتھر سلام کرتا تھا، یہ پتھر جو حجر اسود ہے قیامت کے دن گواہی دے گا. اور ایک ایسا کیمرہ ہے کہ ہر سال 25-30 لاکھ لوگوں کی تصویریں کیچ کرتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور ایک کو پہچان کر کے گواہی دے گا قیامت کے دن. بڑا عجیب و غریب پتھر، کبھی سنے ہیں یہ؟ یشہد لمن استلمہ بحق، قیامت کے دن یہ اپنے چومنے والوں کو، بوسہ دینے والوں کو پہچان لے گا اور ان کے بارے میں گواہی دے گا. اور ایک پتھر تو کپڑا لے کر کے بھاگ رہا تھا، نہیں معلوم. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا کہ یہ کسی جسمانی عیب میں مبتلا ہے، کسی شرم کی جگہ پر یہ جسمانی عیب میں مبتلا ہے۔ ایک جگہ ننگے نہا رہے تھے، کپڑا باہر رکھتے ہوئے، اسے پتا چلا کہ آدمی ننگے نہا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب الغسل عریانن، یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے آدمی ننگا نہا سکتا ہے، یہ باب الغسل عریانن۔ اور حدیث کیا لائے، یہی حدیث لائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے نہا رہے ہیں، کپڑا باہر رکھا ہوا ہے، ایک پتھر جس کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا لے کر بھاگنے لگا، یہ کہہ رہے ارے سو بھی حجر ہوں، سو بھی حجر، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، یہ کہاں لے جا رہے تھے، سو بھی حجر ہوں، سو بھی حجر ہوں، اے پتھر میرا کپڑا، یہ کہاں لے جا رہے تھے۔ اور جب باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھ لیا، نہیں نہیں وہ خرابی نہیں ہے ان کے اندر، وہ خرابی نہیں ہے، ارے تو پتھر تو ایسا ہوتا ہے جو کپڑا لے کر کے بھاگتا ہے، پتھر ایسا ہے جو اتنے حاجیوں کو اپنی نگاہوں میں جذب کر لیتا ہے، قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اور جبل پہاڑ بھی تو، یہ اہد پہاڑ بھی تو جبل ہے، پتھر پتھر ہی تو ہے، یہ محبت کرتا ہے مومنین سے، صحابہ کرام سے، اور یہ پتھر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ پتھر کے اندر بھی دل ہوتا ہے، پتھر کے اندر ادراک ہوتا ہے، پتھر کے اندر شعور ہوتا ہے، پتھر کے اندر دل ہوتا ہے جو احساس محبت سے بھرپور ہوتا ہے، احساس محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دل اگر سختی پر آ جائے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کوئی بات اگر پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دیا جائے کانوں پر جو نہیں رو، اور کچھ دل ایسے ہوتے کہ قرآن کی ایک آیت سنا دی جائے ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے ایسا۔ اس کے بعد ہاروت ماروت کا تذکرہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو فرشتے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو وما انزل علی الملکین ہے، یہ منافیہ ہے، منافیہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بابل میں ہاروت ماروت کے اوپر کچھ نازل نہیں ہوا۔ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جادو کا ایک علم ہے، اور ہم نے یہ جادو کس سے سیکھا ہے؟ دو فرشتے اترے تھے بابل میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ہم لوگوں نے جادو انہی دو فرشتوں سے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ارے فرشتے تو معصوم ہوتے اور جادو تو شرک ہے، شرک کا کام کیسے بھلا کر سکتے؟ لہذا ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دونوں فرشتے تھے بالکل صحیح نہیں ہے، یہ دو یہودی تھے اور جادوگر تھے۔ اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے کہ یہ دو فرشتے نہیں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وما انزل علی الملکین، اسی سوال کے جواب میں یہ آیت اتری ہے کہ بابل میں دو فرشتوں کے بارے میں جن کا یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تھے کچھ نازل وازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو حضرت ابراہیم کو کئی چیزوں میں آزمایا، بہت چیزوں میں آزمایا۔ بچے کے بارے میں کہا یہ شیرخوار بچہ، اپنی بیوی دونوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، مکہ جہاں آج کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ان لوگوں کو، کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں، پہلے کچھ نہیں تھا، بے آب و گیا میدان، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، دور دور تک پانی کا نشان نہیں، ایک پتھر کے آڑ میں بچے کو لٹا کر کے اسماعیل علیہ السلام کو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں، کہیں کوئی پانی کا سورس نظر آ جائے، کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو پتھر سے پانی نکل آیا، غلط بات ہے، بلکہ یہ کہیے کہ حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر کے جب لوٹی تو دیکھا کہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور جس سائے کے اندر پتھر کو انہوں نے رکھ رکھا تھا وہاں دھوپ آ گئی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ پیر مارتا ہے زمین کے اوپر، اور پیر مارتے ہی زمین سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، چاروں طرف بہنے لگتا ہے، فرشتہ غائب، پانی چاروں طرف بہنے لگتا ہے۔ وہ کہتی زم زم زم زم زم زم، ٹھہر جا، یہ ہیبریو ورڈ ہے، یہ عبرانی لفظ ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور چاروں طرف سے باندھ دیتی ہیں۔ یہ وہی ہے جس کا پانی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، چوبیس چوبیس لاکھ لوگ، کتنا بڑا کنواں ہو سوکھ جائے، ندی سوکھ جائے گی، وہ پانی نہیں ختم ہو رہا ہے، معجزہ نہیں ہے؟ معجزہ نہیں، اب تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ اگر تھوڑا سا پانی زمزم کا کسی بکٹ میں ملا دیا جائے تو پوری کیفیت زمزم کی ہو جاتی ہے۔ اللہ، خود تو ہے اس صلاحیت کا مالک، جس کے اندر ڈال دیا جائے، خود تو سونا ہے ہی، جس کے اندر ڈال دیا جائے اسے بھی سونا بنا دیتا ہے، یہ خاصیت ہے اس پانی کی۔ لہذا اگر لوگ ملا کر کے بھی آپ کو زمزم کا پانی دیتے تو یہ مت کہیے کہ آپ اصلی نہیں دے رہے ہو، اس کے اندر ملا کر دے رہے ہو اللہ کے بندو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انہیں بڑی بڑی چیزوں کے اندر آزمایا گیا, ہر چیز کے اندر پورے اترے, تو ہم نے ان کو امام بنا دیا. اب جہاں ابراہیم کا مقام ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ابراہیم کے مقام کو اپنا مصلی بنا لو, وہی نماز پڑھو. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو کر کے دیوار کعبہ کی مرمت کر رہے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس پتھر کے اوپر آپ کے پیروں کے نشانات آ گئے تھے. یہی پتھر مقام ابراہیم ہے. پہلے ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے یہ دیوار کعبہ کے پاس رکھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو دیوار کعبہ سے ہٹا کر کے تھوڑا دور کر دیا. جہاں رکھا ہے, جہاں رکھا تھا وہی مقام ابراہیم ہے, وہیں پر سب کو نماز پڑھنا ہے. میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے, وہ جگہ تو ایک ہی ہے, سارے لوگ وہاں کیسے نماز پڑھیں گے ایک ساتھ؟ کتنے لوگ طواف کرتے ہیں, طواف کرنے کے بعد ایک ہی جگہ پر مقام ابراہیم پر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو فقہا کا ایک اصول ہے کہ اذا ذاق الفرج اتسع, جب کوئی چیز تنگ ہو جائے تو اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے فقہا نے کہا کہ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے, پورے ایریا کے اندر سامنے کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی جگہ پر جہاں یہ پتھر رکھا ہوا تھا وہیں نماز پڑھنا ضروری ہے, اطراف میں کہیں بھی, اس لیے کہ سارے لوگ اسی مقام پر ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, پریشانی. لہذا کہیں کوئی کشادہ چیز اگر تنگ ہو جائے تو اس کے اندر وسعت اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. لہذا اس ایریا میں جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ہوتا ایسا تھا کہ عیسائی لوگ جب کسی کو عیسائی بناتے تھے, یا بچہ جب پیدا ہوتا تھا, تو ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد ایک پانی کا ٹب رکھتے تھے اور اس کے اندر کوئی کیمیکل ڈالتے تھے جس سے پانی زرد رنگ کا ہو جاتا تھا, پیلے رنگ کا, اور اسی پیلے رنگ کے اندر بچے کو ڈال دیا جاتا تھا. یا کوئی شخص عیسائی ہونے والا ہوتا ہے, دوسرے مذہب سے کنورٹ ہو کر کے عیسائی ہونے والا ہوتا تھا, تو اس کو اسی زرد پانی سے نہلاتے تھے, اس کو بیپٹائز کرنا بولتے تھے, بپتسمہ دینا. کیا بولتے تھے اس کو؟ بیپٹائز کرنا, یعنی اسے زرد رنگ کے پانی میں اس کو نہلا دیتے تھے. اس کو کہتے تھے کہ اب یہ عیسائی ہو گیا, عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیسی حماقت ہے, یہ رنگ تو چند دنوں کے اندر اتر جائے گا جو بدن کے اوپر لگا ہوا ہے, تم کو تو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے, اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے. یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اسلام ہے. یہاں غور فرمائیے کہ ایک پانی ہے, پانی کے اندر رنگ ڈال دیا گیا, اس کے بعد ہینڈ کچپ اس کے اندر ڈال دیا گیا. اب ہینڈ کچپ پوری کی پوری اسی رنگ میں رنگ گئی جو رنگ پانی کے اندر ہے. کیسے؟ اس لیے کہ وہ رنگ ہینڈ کرچف کے یا کپڑے کے ہر ہر حصے میں پہنچ گیا. یہ رنگنے کا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلم کو چاہیے کہ وہ اسلام کے تمام قوانین کو مانے اور حتی الوصول اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرے. یہ اسلام کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب ہے. کپڑا جب رنگا جاتا ہے, رنگ کے اندر ڈالا جاتا ہے, تو پورا کپڑا رنگین ہوتا ہے, کوئی خاص جز نہیں, کوئی خاص حصہ نہیں. کچھ لوگ ظاہری رنگ کے اندر لوگوں کو رنگتے ہیں. ظاہری رنگ سے کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز روح کو رنگنا ہے. اور روح کب رنگی جاتی ہے؟ جب اسے اللہ کے رنگ میں, جسے اسلام کہتے ہیں, اس کے اندر رنگ دیا جائے. اس کے بعد یہ حقیقت دہرائی گئی, تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. کچھ لوگ گزر گئے, ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا, اور تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا. جرم کوئی کرے سوال کسی سے کیا جائے, جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا. اور ہر آدمی کو اپنے عملوں کی جواب دہی کرنی ہے, ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اور یہ حقیقت دو بار ذہن نشین کرائی گئی, دو بار اس آیت کریمہ کو ریپیٹ کیا گیا کہ دیکھو نجات کا دار و مدار کسی گروہ میں شمولیت کا نام نہیں ہے, بلکہ نجات موقوف ہے ایمان اور عمل صالح کے اوپر. اگر آپ انبیاء کی بھی اولاد ہیں لیکن آپ کے اندر عمل صالح نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے, تو آپ نجات نہیں پا سکتے. یہ کوئی گروہی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اصولی چیز ہے. یہود کیا سمجھتے تھے دین کو؟ گروہی چیز. اللہ فرما رہا ہے دین گروہی چیز کا نام نہیں, اصولی چیز کا نام ہے. یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو کہ یہود کیا سمجھتے تھے کہ دین گروہی چیز ہے, کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. اسلام یہ کہہ رہا ہے دین گروہی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ دین اصولی چیز کا نام ہے. اصول کو ماننے سے جو ہے دین کا ماننے والا ہوتا ہے آدمی. کسی گروہ سے انتساب کی وجہ سے آدمی نجات نہیں پا سکتا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل اصل میں احکام کا پارا ہے جو خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے ہے, لہذا خواتین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور دوسروں کو لانے کی کوشش کریں.